فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة دغيستيال برنامج كالوحة وريسيادة وهبين وليبا مركل لغرها بهبين كسبتي دايسو قليسو أتكا دغيستان والباهين تاي سلامي الفرقان قضب بدا أنعا وبرنامج كايدين كوها النوحة كميدا ديارد أي قرمدا ميدو بلايدا هاي وكود عضي ولاية دا إسلامي أه إيقا القدود محي والباهين توكا قريان ديارد داسي إيا هلكي أسعتي إيا وحا أي ودي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad ku dhageysan doontaan. Kanaalka wararka ee Al-Kataib Al-Ikhbariya ayaa baahiyay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen isbaare ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u taalay deegaanka Hoodley oo dhaca duleedka magaalada Ceeldheer ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Warbixin filimka ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. Hoggaamiyaha maamulka SSC Khatumo ayaa ka hadlay iska horimaadyo maanta ka dhacay gobolka Sool. Wasiirka difaaca Mareykanka ninka lagu magacaabo Lloyd Austin ayaa waxaa ku dhacay cudurka dilaaga ah ee kansarka isagoona la dhigay qaybta daryeelka degdegga ah, iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu mar dhow ka warhelay xanuunka wasiirkiisa. Warbixin ayaad maqli doontaan. Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeda beddel la siiyey dowladda Itoobiya ayaa ka dhacay deegaanka Doonburaale oo hoostaga magaalada Qoryooley ee Shabeelaha Hoose. Boqolaal dad ah oo iskaga kala yimid degmada Qoryooley iyo deegaanada hoos yimaada ayaa iskugu tagay deegaanka Doonburaale oo aad ugu dhow magaalada Qoryooley ee Shabeelaha Hoose. Waxaad maqli doontaan kelimaadkii isku soo baxa laga jeediyey iyo aragtida bulshadii ka soo qayb gashay isku soo baxa. Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa mooshin baaqday ka keenay xukuumadda Xamse Cabdi Barre, ayagoona ku eedeeyey in ay gashay heshiisyo laga qariyay bulshada Soomaaliyeed oo lala galay dowlado shisheeye. Codadka xildhibaanadaas ayaad maqli doontaan. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada. Ku soo dhowaada mar kale iyo Dhuuxa Wareysiyada. وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي. فلله شكري غزير العطاء. وهبينما اي خميسو قليسا لباتان يساقالك جمادو الاخيرا كنا فربوغ لفرتان ايشان تهجريادا لنكا كانان اكو باقان طبان كبش كوباد لبادو كن لباتان يافرتا اي نكو باللاو نقضب كبرنامج كوغوه الرأيو ديارد اي قرامدا ميدوبا لايدا هاي او كرد عدي ولاية دا اسلاميه اي قلقدود محي ورباهين توكو قريان ديارد داسي اي هالكاي اسعتي اي وحا اي ودي وحا وركاسي اشكو هاي وريهينا محمد داهر علسو. محمد إنو سوكوب محي كقريان والباهين تديار داسي سهل كي كود عدي محينا ودي ودمسان تهي إن محسن حسن قلن كي دنب إيه مانت إلا إياعاو والباهين تعالم كيكوة قدها إياه وحا إي سئاد أه أتبينيان ديارت كوة ياريارك أه وإلاه دهي خرامة دميدوبي وكسود عدي ولاية إسلاميك أه إي قلقدود ديارت أو نوعيدو ها إلكابتر إياه وحا لشيغيا إن أي أقع عنقشي حركة الشباب المجاهدين xilli ay ka soo duushay xalane iyadoo gaartay balad weyn, kadibna waxa ay ku sii socotay magaalada Wasil. Inta aysan gaarin ayaa waxaa soo wajahay cilad, waxaana darawalka uu go'aansaday in diyaaradda uu ku dejiyo xiin dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud inta ay ku burburi lahayd hawada. Wakaaladaha wararku warar kala duwan bay ka baahinayaan diyaaradda iyo shaqaalaha ay waday iyo hadafkeeda. Reuters waxa ay qoreysaa in diyaaradda ay saarnaayeen ilaa 9 ruux oo isugu jira Soomaali iyo dad ajaanib ah isla markaana ay ku sii socotay magaalada Wasil ee gobolka Mudug si ay halka kaga soo qaado askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ku dhaawacmay dagaalada u dhaxaysa xarakada mujahideenta Al-Shabaab iyo dawladda federaalka. Wakaaladdu waxa ay tilmaamaysaa in diyaaradda ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujahideenta Al-Shabaab, waxana ay sheegtay in dadka saarnaa laba ka mid ay ahaayeen Soomaali, halka inta kale soo hartayna ay ahaayeen dad ajaanib ah. Iyagoo soo xiganaya sarkaal ka tirsan wax loogu yeeray qaramada midoobay oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado. Soomaaliya waxaa ka howlgala diyaarada badan oo ay leedahay qaramada midoobay oo caawiya dowladda federaalka iyo ciidamada ATMIS ee jooga Soomaaliya. Diyaaradahaasi waxa ay qaadaan oo xirooyinka ay geeyaan hub, daawooyin, iyagoo sidoo kale daabula askarta dhimasho iyo dhaawac ku noqda dagaalada u dhaxaysa ciidamada mujahideenta Al-Shabaab. Diyaaraduhu waxaa la socda dad kala duwan oo Soomaali iyo ajaanib ah, kuwaas oo u shaqeeya qaramada midoobay, qaarkoodna waxa ay ka soo kala jeedaan wadamada reer galbeedka. Ilaa iyo hadda faahfaahin dhab ah lagama hayo tirada ajaanibta u gacan gashay xarakada Shabaab Mujahideen iyo wadamada ay ka soo jeedaan. Wakaaladuhuna waxa ay leeyihiin ilaa iyo hadda jinsiyadaha dadkaasi ma aynan caddayn. Guddoomiyaha degmada Cadaado ee dowladda federaalka Faarax Diiriye Warsame oo warbaahinta Mareykanka la hadlay waxa uu xaqiijiyey in diyaaradaasi u kireysleyd qaramada midoobay, isla markaana ay la socdeen shaqaale isugu jira Soomaali iyo ajaanib, ay la soo darastay cilad isla markaana ay sal dhigatay meel aanan ka fogeyn xiin dheer oo ka tirsan wilayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Diyaaraddu waxay ku dhacday deegaanka xiin dheere, deegaanka xiga dhinaca koonfur ee galbeed, waxayna ahayd diyaarad helicopter ah, waxayna waday dad shaqaale ah, waxaana iska lahaa diyaaradda UN-ka. Waxay kasoo kacday beled weyne, waxayna u socotay Wasil. Waxay ahayd diyaarada yararka ahe ee Soomaalida ka caawiya dhaawacyada iyo qaytaankooda ka caawiyayahay. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda rasmiga ah iyo sida ay wax u dhaceen iyo diyaaradda haddii la soo riday iyo haddiiba ay cilad soo wajahday darteed u dhacday, cidda keliya ee caddayn karta waa dadkii diyaaradda la socday oo haatan gacanta ugu jira xarakada mujahideenta Al-Shabaab iyo xarakatu Shabaab Mujahideen oo halka diyaaradda ay ku soo dhacday maamusha. Dhinaca mujahideenta iyo dhanka qaramada midoobayna ilaa iyo hadda wax war ah oo faahfaahsan oo ku aadan diyaaraddaasi lagama hayo. Wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa insha Allah. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج كنالك وررك الكتائب الإخبارية يا باهيي muqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen isbaaro ciidamada ka tirsan dawladda federaalka u taalay deegaanka Hoodley oo dhaca duleedka magaalada Ceeldheer ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Warbixinta filimkaasi waxa inoo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar. قناه كالكتايب الاخباريه يا بايي فيلن سكون يا كو دواد 4 دقيقه كاسو لوغو سو بندغيا ويرر المجاهدين تكو قادن عيدما كاتسن دولتا فدرالكا او كوسغنا ديغان كا هودليه دولهد كيلدهر بلوغا فيلن كا يالاركا يا دغال يانو كاتسن مجاهدين تو كو تقدم يس باراداي كوسغنايين عيدمدا inta uu socdo filinka wixii kaamirada Al-Kataib al-Qabariya soo qabaneysa ciidankii ku sugnay isbaarada oo ka firxanaya goobta iyo mujaahidiinta oo ciirsanaya. Waxaa sidoo kale lagu arkayaa filinka qiyaastii 4 ka mid ah ciidamada dawladda oo ciirsanaya mid ka mid ah askarta mujaahidiinta Al-Shabaab. هم نجوم في التيادي وعلى الباغي رجوم sidoo kale isdaarka ayaa soo bandhigaya askari kamid ah 1000 isbaarada oo isigoo ka baxsanaya goobta dagaalka iyo haleelay soo rasaastay idin askarta mujahidiinta. Qaybaha dhexe ee fidinka waxaa lagu arkayaa askartii ku sugnaa isbaaradii tilay deegaanka Hoodley ee duleedka Cildheer oo gabi ahaanba ka cararay halkii ay ku sugnaayeen iyo ciidamada mujaahidiinta oo gacan ku haynta fadhiisin kala wareegay. Gabagabadii filinka waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dul taagan meedadka askartii lagu dilay weerarkaasi waxayna dhameystirayaan kuwii dhaawacyada ahaa iyagoo sidoo kale dab qabadsiinaya guriyaha ay ku hooyeenayeen ciidamadii ku sugnaa isbaarada. فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهجاج قيبها هراء برنامج كالروحة وريسية ذا أيان طلاب سنعنا hogamiyaha maamulka SSC Khatumo ayaa ka hadlay isku hor imaadyo maanta ka dhacay gobolka Sool. Hogamiyaha ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhashay gaadhi laga qabsaday maamulka Soomaaliland. Shaqaaqadan waxa sababay gaadhi la isku qabsaday oo ahaa gawaaridii laga la wareegay milishiyadkii Muuse Biixi. Waxaan rabaa in la wadaago bulshada SSC oo dhan maanta wixii ka dambeeya gaadhi noocaas ah oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonta ma jiro hadii ilaahay ka dhigo wixii gaadiida ee dagaalada lagu soo qabto horena waa u sheegney haddana waa taakiidineyna gaadiidkaas wuxuu noqonayaa gaadiid maamul buu noqonayaa gaadiid dawladeed buu noqonayaa caaqil ka garnaqi doona iyo isim loo goyn doona ma jiro hadii ilaahay ka dhigo gowaaridaas maanta ka dambeeya wixii gacanta soo gala ciidamada xaq u dirarka ah waxay noqonayaan gaadiid iyo hub maamul bay noqonayaan iyo gaadiid maamul bay noqonayaan qodobkaas isimaduna goobjoog bay ka ahanayaan shacabkuna markhaati bay ka ahanayaan saasana loo fulin doona waxa inta raacda shaqaaqadan isku dhaca kan waxa sababay saraakiil ka soo shaqeeyeen sidan wax u dhacaan shaqaaqadaas insha Allah ta'ala saraakiisha ka dambeysay waa lagu la xisaabtami doona mas'uuliyadana way qaadi doonaan hadii ilaahay ka dhigo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وزير الدفاع مريكان كان نينك اللغو مقعاو لويد أستون أي أوحا كود عاي عذر كالدلاغة أي كانسركا أساقوان الله دقاي قيب تدريال كدك دقاء madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhankiisa mar dhow un ka warhelay xanuunka wasiirkiisa waxa warbixintan ku eegay wariyaha Hashim Abdunaasir. Waa maxsantay Muhsin Hassan wararka ka imanaya waddanka Mareykanka ayaa sheegaya in caabuqa kansarka laga helay Lloyd Austin oo ah wasiirka dagaalka ee dalka Mareykanka kaas oo isbitaalka la dhigay koodi bishan kadibna loo sii wareejiyay qaybta daryeelka gaarka ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uu ogaaday in wasiirka laga helay kansarka prostataha sida uu sheegay aqalka cad. Austin oo ah oday 70 jir ah ayaa la kulmay cambaareyn kadib markii ay soo baxday in saraakiil sarsare aysan muddo 3 maalmood ah waxba kala socon in la dhigo isbitaalka. Wuxuuna raaligelin ka bixiyay in xaaladiisa aan si wanaagsan loo ogeysiinin bulshada. Xogeyaha difaaca ayaa waxa kaliya ee ka sarreeya madaxweynaha marka la eego dhanka taliska militariga Mareykanka wuxuuna ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan ee golaha madaxweynaha. In aan arrintan la ogeysiinin aqalka cad ayaana dhalisay walaac dhanka ammaanka qaranka ah iyo hubanti la'aan ka dhex jirto maamulka Biden. aqalka Pentagonka ayaa xaqiijiyay in Austin oo isbitaal ku jiray ilaa shalay oo talaada ahayd. Afayeenkiisa faahfaahinkama uu soo bixin xilliga laga soo bixin doono isbitaalka. Shir jaraa'id oo shalay la qabtay ayaa aqalka cad waxaa la weydiiyey su'aalo dhowr ahaa, kuwaas oo uga imaanaya wariyaasha kuna saabsanaa sida loo maareeyay xaaladda wasiirka Gaashaaniga. Afayeenka golaha ammaanka qaranka dalkaas John Kirby ayaa sheegay in madaxweyne Biden shalay uu lagu wargeliyay xaaladda iyo xanuunka la soo darsay wasiirka. Joe Biden iyo Austin ayaa wada hadlin laga soo bilaabo sabtidii la soo dhaafay, sida uu sheegay Kirby. Sidoo kale shir jaraa'id oo uu shalay qabtay Pentagonka ayuusan xogayaa warfaafinta ciidamada cirka wax sharaxaada uusan ka bixinin sababta uusan Austin mar hore uga hadlin xaaladdiisa. Wuxuuna sheegay in xaaladda kansarka brostataha ay tahay mid shaqsiyadeed. فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وأهجاج قيبها الدحيئة برنامج كالروحة وليسي هذا أيان مرينا dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo badal la siiyay dawladda Ethiopia ayaa ka dhacay deegaanka Doonburaale oo hoostaga magaalada Qoryooley ee Shabeellada Hoose. Boqolaal dad ah oo iskaga kala yimid degmada Qoryooley iyo deegaanada hoos yimaada ayaa isugu tagay deegaanka Doonburaale oo aad ugu dhow magaalada Qoryooley ee Shabeellaha Hoose. Sheekh Fuad Maxamed Khalaf oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa kelimad ka jeediyay isku soo baxa. Bismillaahirrahmaaniraxiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين ولا ليال ساد مغشين ودن كي يجي أن أنك لهين أيال الرباء بدي أنك الله نسيي أيال الرباء إتوبيا إن لو صحيحه وحان أشيغينا ودن كينا بد كم إذا إسكدائي هل تاك كم إذا حبش مقادن كرتو أنا هو حان هاي أبناء أحمد قري ولشي أحمد قري ودليبان هاي دقال كي أحمد قري وزيلع كب الله بي أدس أبابكو قبصدي أنا غانا بدينا إني قاتان إسكدا يا أدس أبابان أسعنا الله أكبر ولله الحمد الله وحنا أمري قال ذا نقودونا لده قالنا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال ذا ودن كينا سوهم قريستي إذن كودوا لده قالنا وليجدوا فيكم غلطة أذيقنا هيدن كأركانو يانوهي لنا يو هدي أمريكا أي إتوبيا أسوهي لنا يسو أنه يانوهي لنا يو الله وحير سبحانه هداد لدقاء لانتان واعلموا أن الله مع المتقين وهاد أغاتا مؤمنين تمجاهدين تا الله بالجرايو وحان لان هاي شعب كمسلمين تا وقوي قلبات كنول أو ولا لها يا ننكا قائن كا موسبيح اللي يرهدو إني كهري مادان إني ديدان دلك غيب كميدا إن إتوبيا لسيو الله وحان أنه شيغينا ولا لها يكون الوقوي قلبات داد قيمة بدن أو شرف بدن ويو أو مسلمين أو أنولي قدلق قادنين وحان شيغينا أنه أو كنفر كنولنا إنا ولا لها يقرمت أصولنا هاي دقالك إني باللابان أو عدوغا كهرتقان وحان أنه كتير سنه الله سبحانه وتعالى الوحي في كتابه العزيز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أنك عيدك إلهي بان هاي الله نوحو شاك عيدك سيني قول زندونان الله آيتك لو حكيره في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إسقو تلماما يو نصرق إنو مؤمنين تسينا يو قالتنا أي جبيسو هل نسكو قادا هدي مؤمنين تهبك قادان ألا درتي أدقى اللمان ما ننت الدرن أدقالك كل ذا أو كل لابو قالت وي عررتا سو ما إذن في رسانين يدي عاتا قال وحكو دعي سيدي أعررين سو ما أركينا وحاد أم ليسا أري أو دروي أري أياد أم ليسا بقول نين أو قالا إيا مرتدين هل نين ومجاهدة دبور دايي الله أكبر الله مركب وحوليه سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله وحوليه أنقاؤه لنا رسوشا إيا مؤمنين تلجرتا ما أنت دول كان أنقاؤ كنو أو مؤمنين الله بانانوه لنا سبحانه الله وحو شيغي دقالك مركو درنابه قال هذا إني عرى رأيان الله وحيري سبحانه وتعالى إساقو تلمامي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا هذا قال لده قال انتان أي حبدا باللابته وعرى رأيان وحوهي لنا يا نمالي ونقول سنينا إتوبيا بير أنك ألينهي يبد أنك ألينهي ما قادن كرتو أننا السبب عن قبسنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أنه وحنوس عنا أدش أبابا رسولك نوحنا شيء صلى الله عليه وسلم راية عن توحيدك كلمة لا إله إلا الله كتالو عاصمة التلياني الروما إن لقتاج دونه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ما هي المنافقين توحيليهن دون برال اللي جوغاني قرمي أتسوق بسنايا ساس إلي إلهي ألا نوحولي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمونها أنا وحان لنا هاي سيد الرسول كألا نوشيغي أدي سببنا وانقبسنينا رومنا وانقبسنينا وحان ساؤل لنا هاي تحقيقا لا تحقيقا أنا الله بانكو كرسونا هاي أمر كألا انقاذنينا وحان ورك كسو قبقبينا فرين خاصة وحان ندرايا ولا لهاي أنو جعلنا هاي اي وقوي قلبيت كنور داد كاسي وادد شرف لي وادد دين كأدقا لمي جيري ننك اللي إلى هذا إمام أحمد قري جهادك أقاذي دادك قرب إستاقوي وحال لأن هاي دقالك باللابة أنا غانا جيتك أمكو سوجرنا دون برالي كباللابنا إلا ولاياتك صفك أمكو سوجران ويلك أردايو بل يرد أردايسو دوقة أردايا هدو دالب بي الله شبايا ولا نسينا يا ما الله كالهرايا بإذن الله تعالى جهاد كسوديار ومنهن يا الله درتي انا ودغالنا سوديار ومنهن الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سيدو كلا اسكو صباحا كدعي ديغانك دون برالي وحا كلمات كجيديي waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose al-sheikh abdisamad abu abdirrahman bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxaan isku soo baxnay inaan mowqifkeena cadeyno oo ah duulaankii wadankeena lagu soo qaaday ee khawanadii murtadiinta ee rabay in dalkeenii muslimka ahaa dhalka aan u lahayn inay cadaw Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u gacan geliyaan arintaasna waxay ku imaatay markii anaga xoolaana la daciifsaday ka gaabinay inaan mugti cadaw Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan la xisaabtano awyaashin Ahmed Gurey Sheikh Hassan Barsane waa nimankii hilibka ceyriinka hadda wadaadka ka gabyaayey inay cunaan baray ee ku qasbay markii waxa weeyaan xaqaas annaga awoowyaasheen ee wadadaas inoo jaxeen markaan garab marnay ayay nagu soo dhiiradeen. Waa ogtihiin waxa weeyaan nimanka Muuse Biixi uu hoggaaminayo waxa ay dhigeen. Xaqiiqatan waxaasi wax ka darna waa laga filaayey, laanna cadow Ilaahi subxaanahu wa tacaala wax aan khayr ah oo aan ka filnayna ma laha. Maa yawaddu alladiina kafaruu min ahli kitaabi wala almushrikiina an yunazzala calaykum min khayrin min rabbikum, wax khayr ah alle xaggiisiinu nooga imaada marna lama jeclo. Dhulo badan oo muslimiina naga maqanayo cadow Ilaahi subxaanahu wa tacaala naga haystaa, kii hadda annaga aan haysanay ayaa loo soo dhigtay. Nimanka maamulada isku sheegay ee meelaha cadowgu Ilaahi subxaanahu wa tacaala uu keensaday waxa weeyaan horena waddanka way u bixiyeen, haddana inta dhiman inay raaciyaan ay rabaan. Xamar waa ogtiin waxa ka socdo in cadow Ilaahi subxaanahu wa tacaala dhulkaas lagu wareejiyey meelaha hadda Puntland lagu sheegay waxa ka jira ogtiin am xaraa maamuleyso qunsulee ka furatay meelaha waxa maamulku xarun u ah. Xamar ee degantahay xaaladaha degan yihiin safiirkooda fadhiyo kulli horay u gateen waxaani waxa weeyaan afkooda ka soo baxday. Ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa maanta ceebtooda banaanka keenay. Horena xaqiiqda dadka muslimiinta ay u ogaayeen, dadka muslimiinta ah ee qayuuriinta ah ee diintooda xoyaan u maseeray waddankoodaba horey u ogaayeen ogaada. Waxaan wax ka filinayna wax ka darna waa ka filinaynaa axibati filaahi. Waxaa la raa marka cadowgaas Ilaahi subxaanahu wa tacaala ee rabo dadnimadeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna inay ku soo duulaan, waxaa la rabaa inaan usuu baheysanno, inaan u midowno, inaan iska dhicinno. Allahu akbar. Inaan iska dhicinno cadowgaas aan ka hortagno oo gacana ula tagno, maxaa yeelay wada hadal iyo walaalow idaa cadow Ilaahi subxaanahu wa tacaala kuuma deynayo ogaada. Sharci Ilaahi subxaanahu wa tacaala inay dumiyaan horey ugu soo duuleen oo ogtiin wilaayaadka duulaanka ku soo qaadeen, laakiin Ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku maasan weejabeen in yaraa u harsan insha allahu tacaala, inta harsanna way jabi doonaan insha allahu tacaala. Axibatii fillaah, waxaa la raa marka nimanka murtadiinta ah marka horeba soomaali ma ay matelin ogaada. Soomaali marka hore nimankaas ma matelin, waa khawano cadow Ilaahi subxaanahu wa tacaala. Wa mugtahay waddankeen usoo horkacay Cabdullaahi Yuusuf ee Bakhtiyey waa ogeedeen amxaare inuu waddanka kusoo hogaamiyey uu keenay, waa ogeedeen. Mid kasta oo maamul goboleed isku sheego oo meelaha cadowgu u joogo wuxuu wakiil u yahay cadowgaas ogaada. Waxaana laga rabaa inaan iska dulqaadno oo aan iska dhicino. Baydhabe joogaan, Qoryale aan noo dhabe joogaan, Muqdisho joogaan, waxaana laga rabaa cadowgaas waxaasaan ka filnaynaaye iyo wax kas darane inaan iska qaadno oo u midowno oo la dagaalanno, maxaa yeelay Ilaahi subxaanahu wa tacaala diintaani wuxuu noo jiday inaan cadow Ilaahi subxaanahu wa tacaala kula dagaalanno jihaad, inaan kala hortagno cadowgaas iska dhicino. Cadow waxa weeyaan wada hadal iyo walaalow idaa iyo waddanka iga bax iyo mudaaharaad waxba nooma tareyso. Waxaan rabaa ficil inaan ku darno, inaan ficil ku darno oo cadowgaas aan ka hortagnaana laga rabaa. Xaqiiqatan wax kale haddan kale waxa weeyaan dhici doono oo ka tan ka daran. Tana hadda la yaabannahay in waddankeenna ay gateen dhaxalkeenna mogtahay aan lahayn oo annaga Ilaahi subxaanahu wa tacaala una makeneyey in cadow loo gacan geliyo. Mareykan hore loogu gacan geliyey, reyruu hore loogu gacan geliyey, axbaash oo ogtihiin Soomaali waxa weeyaan beeraha ay ku fali jireen, hadda meelihii beeraha ay ku fali jireen aan taagannahay. Soo lama socotaan meelihii beeraha ay ku fali jireen, xero labaad iyo xero koowaad iyo haawaay meelihii beeraha lagu fali jiray Soomaa iyagoo maxaabiis ah, saasaa beeraha ugu falan jirnay. Dadkii aan beeraha shalin aan ku falan jirnay, maanta inay dhahaan noo mugtahay waddankeena ay qaataan, ma raalli ka noqonaynaa? Marka jazaakum allahu khayran, Allah idan barakeeyo si aa maanta waxaan u wada dhantihiin reer Qoryooley. Waxaan rabnaa inaan jidka Ilaahi subxaanahu wa tacaala aan u istaagno inaan difaacno. Saad inta ugu kulansanahay aa la rabaa in la difaaco. Xaqiiqatan dadka muslimiinta weyna ka dhiidhiyeen wax badanna waxa weeye arrintaasi waxa weeye way ka dhaheen, ficilna insha allahu tacaala waa looga hortagi doonaa. Waxaa la rabaa cadowgaasi inaan isu garabsanno oo aan u istaagno saan iskaga dhicin lahayn. Wax yaraa u harsan insha allahu tacaala way ka bixi doonaan. Intaas waxaa naga rabaa inaan samarno oo shariicada Islaamka ku dhaqankeeda aan magta u dulqaadano mujaahidiinta wiilasha yar ee diinta Ilaahi subxaanahu wa tacaala difaacayo oo markasta u taagan har iyo habeen dadka muslimiinta cirdooda difaacayo. Waa ogtihiin xamar waxa ka socdo. Xijaabkii iyo shacaarta Islaamkii in lala dagaalamay waa ogtihiin waxa ka socda xamar. Kan mogtahay hadda mogtahay ku wareejiyey dhulka iyo kan Muqdisho joogo iyo kan Garoowe joogo iyo kan Kismaayo joogo isku mid iyo kan Baydhabo joogo isku mid yihiin ogaada, isku mid ay noo yihiin, nooma kala duwno. Waxaasi wax ka daranna waa ka filnayna. Ilaahi subxaanahu wa tacaala haydan barakeeyo arrintaa marka in loo istaago oo ummada waxa wayna ka dhirisay raa waana maasantiin xaqiiqatan ree qoliyole mowqif qali waa cadeen xaqiiqatan waxa raa ficilna ku darna jazaakumullahu khayran hada wabillahi tawfiq wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad haatan waxaad ku soo dhawaataan qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay isku soo baxa oo warbaahinta la hadlay waxayna aragtidooda ku cabireen sida tan miji deeqoonya anoo waajido oo qornyoy ee gamsa chamyaan oo ngaraasa bisni utubi duuliyoti koorun ee utubi wadana sa bisni sistemaan ee gamsa shanu ee ka shaaba kullin oo yoota walaala mujahidina in garow jisa ee insha Allah ee gamsa shanu ee ga utubi in ligidna asan gurgud nafsa inuu gurana hor dhakan insha Allah ee chamney insha Allah riyatu shan ee bismillah bagay wa sultan sid ala sanu aliyo wa sultan hugud ee bashar jido maanta waxaan soo baxnay walaalaha degmada qoryooli gaar ahaan doombaraale waxa meesha soo nimid inaan banaan baxan soo nimaado oo muuqafkeen aan ku cadeysano ee waxaan diidanahay ee badeen inuu muusubixi gado diyaar u manihin mana ogolin mana yeelayno insha Allah ta'ala marka waxaan leenahay ee meel kasto ay joogan ba Itoobiyaanka na ogolaanin marba inaan ogolaanin badeen inay Itoobiyaan gato muusan inuu gato diyaar u manihin inaan difaacno dalkeena soo badeen aan dhacsanan diyaar ayaan unahay magacaygu waa Abuukar Maxamed Xasan degmada Qoryooley gobol Shabeelle hoose een halkan waxa isku soo banaan baxnay ina ka dhidhino dulmiga iyo gardarrada iyo damaca ay qabto een xabashada Itoobiya ee ma yeeleeno dhulka Soomaali ibadiisa baacna ma aha mana ogolaaneyno ina bixino taako barkeed 20 km iskaba dhaafe man yeelan insha Allah man u dul qaadaneen Cabdi Qadir Saleh Arbo insha Allah waxaan u soo banaan baxnay inaan ka dhidhino arinka maanta gaalada oo isku soo baheystay munaafiqiinta inaan ka dhidhino Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisana aan u dagaalan ayaan diyaar u nahay ma ogolaan mayna taaka muslimiinta kamid ah inay cadaw oo soo gala 20 km la sheegayay bar ma ogolayn insha Allah magacayga waa Cabdullaahi Cibaar Aadan ku simaha naqiimka beesha Cabaale maanta waxa ka jira barnaamij loogu soo horjeedo Itoobiya oo wadankeena laga iibsaday marka insha Allah ta'ala waxaan deganahay degmada Qoryooley barnaamij sharaf leh ka dhacay mana ogolin mana yeeli doono insha Allah bilad anigu waa Ahmed Ibrahim oo jooga degmada Qoryooley waxaan rabnaa insha Allah gaalada amhaarada inaan ka hortagno ma ogolaanayno in wadankeena taa kamid inay qabsato waan ka dagaalamayna insha Allah diyaar u nahay inaan iska difaacno lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin huwa as-sami maamulka Soomaaliland ee uu hoggaamiyay Muuse Biixi Cabdi ayaa dagaal adag kula jiro falcelinada togan ee ay bulshada Soomaaliyeed kaga soo horjeesatay qorshaha uu Muuse Biixi qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed ugu saxiixay dawladda Nasaarada ah ee Ethiopia culimo wax garad aqoonyahanno iyo saxafiyiin ayuu xabsiga u taxabay maamulka Soomaaliland kuwaas oo aragtidooda ku cabiray in ay ka soo horjeedaan badda loo loogay Itoobiyaanka wariye ka mid ah wariyaasha ku xirnaa xabsiga maamulka Soomaaliland oo xorriyadiisa dib u helay ayaa ka warbixiyay sababta loo xiray cidda ay xabsiga iskula jireen iyo qaar ka mid ah waxyaabihii ay xabsiga kala soo kulmeen waxaan laga qabtay xalunta telefishinka MTV aan laga qabtay xilli habeenimadii sabtida ahayd demar umban ku war helnay uun idan dharcado oo TV-gi soo galay oo na ururiyay markaan igu xigo horeeyay oo la xiray gudoomiyaha telefishinka maxamed Cabdi Sheekh iyo inaan injineera oo Ilyas Cabdi Nasir leedo labaas ay soo horeeyay sidoo kale waliba inaan isaguna aan tiimka ka tirsanayn laakiin markaas uu xafiiska soo galay oo Xamse leedo oo isagana la raaciyay saddexaas ay igu horeeyay inta wixii ka dambeeyay in ana aha qofkii afraad ee la qabto waliba anigu kaliya layma xirin ee anigu iyo wixii xafiiska yaalay hadii ay noqoto kombiyuutaradii hadii ay noqoto kamaradii aan ku shaqeynaynay intaydaasba waan la xiray oo meeshana laga soo qaaday meel allaaliye meeshana lagu aan ku xunayn maanan ogeyn laakiin waxna lagu xiray oo halkan ku xunay ahayd xarunta guuday sirtoonka ay ahayd oo anigu baan ogaaday markii xarunta laga qaaday ee la soo dajiyay indhahaana laga xiray iyadoo indhaana waxba arkin ba nalaga qaaday xarunta nalaga qaaday gaariga socunay baan ogeyn meel allaaliye meel la geeyay ma ogeyn qulba nal galiyay markii mobilada iyo qalabkii waxina laga qaaday in muqul kaasu baan u galay halkaasan ku war helay marka deey alxamdulillaah mar hadan caawu soo baxnay sawili waxa naga xiran oo aan tabeynaa oo wali ba xanuunsanayo meesha ku dhaxanuusaday maxamed cabdi sheekh hilig oo xanuunsanaya aniga wax laygiyay qol ay ku sii jireen labadii inan hore ilyaas cabdi naasir iyo inan xamse la dhaado iyo waliba saddex qof oo kale qol kuma weynin qol yar oo iska dhaxaada buu ahaa halkaas aanu ku jiray laakiin ilig si keligii baa qol la geliyay afarta cashay aanu xidhnayn wax wareysiin alma yeelan halkaasumaanu xidhnayn halkaas maanu ku jirnay wax waraysiya cid ku imanaysaa ma jirto cid kaa warhaysaa ma jirto ururka ugu badan waxay dadkii inaan noolnay inaan dhimano cid ma ogeyn sidoo kale isaguna waxaa xidhan saxafi cabdimaalik cabdimaalik sheekh muuse coldon oo meeshana lagu keenay isagana waxaan codsanayaa maadaama nin samafala oo saxafiya uu yahay xoriyadiisa helo isagana waan isugu agxidhnayn cabdimaalik waan isugu agxidhnayn dee isagana waxaan leeyahay xoriyadiisa helo waa nin muwaadina waa nin saxafiya waa nin samafala oo bulshadiisa wax badan gashaday isaguna xoriyadiisa ha helo waa hagaag waa maxay sababta uu maamulka isku magacaabay somalilan mar waliba u xiro wariyaasha ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo su-aashaasi waxaan hor dhignay wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soo dhowow waa maxay sababta uu maamulka somalilan mar waliba u xiro saxafiyiinta ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo aad baad umahadsan tahay muxsin xasan horta maamulka somalilan waa mid ka mid a maamulada ugu nugul ee soomaaliya ka jira marka laga hadlayo xagga dulqaadyarida muddo dheer waxaa la arkay oo dadku ay la yaabanaayeen iyadoo boliiska somalilan gudaha magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale sida burco iyo meelaha kale iyo berbera ay haween baatiyo wata ku ciirsanayaan iyagoo le baatiga ay wataani waa buluug calanka buluuga ee soomaaliya ayuu u egyahay arintaas somalilanimada kasoo horjeedaa waxaa dhacday marka in haween badan loo xiray arrinkaa darteed waad garan kartaa marka maamulka heerkaa jooga marka uu hadlo nin ama weriye ah ama sheekh ah ama aqoonyahan ah ama siyaasi ah marka war lid ku ah uu sheego culayska fuulaya waad dareemi kartaa heerka u gaarsiisan yahay iyadoo sidaa tahay haddana waaba kasii dariyey oo culayska saaran ayaa aada kordhay dagaaladii laascaanood ka dhacay wixii ka dambeeyey waxaad la socotaa in maamulka qeyb awal ka mid ahayd ay ka harta hadda taasi taagdaradiisa ayay sii kordhisay hadda xaaladda uu ku kacay muuse biixi ee badda soomaaliya qeyb ka mid a uu ku bixiyey ee etoobiya uu ku siiyey waatan abuurtay kacdoonkan weyn ee dalka oo idil gilgilay oo magaalooyin somalilan kamida sida boorama aad arkeysaan mudaaharaadada waaweyn ka dhacay oo dadkii hargeysa joogay aad arkeysaan siday u mudaaharaadayeen oo reer burco sidoo kale ay kasoo horjeesteen go-aanka ama tilaabada muuse biix uu qaaday ee badda soomaaliya qeyb kamid a uu kula milkiyey etoobiya haddaan su-aasha jawaabteeda usoo noqdo marka sababta keenaysa in wariyaasha uu xiro oo uu cabuuriyo dhowr siyaabood ayaa lagu fasiri karaa waa mida waxa uu ka baqayaa warkan ay sheegayaan ee xaqiiqad ah in uu sabab u noqdo in uu gebi ahaanba maamulku cagaha dhulka la waayo oo meesha uu ka baxo oo dadku ay inta xaqiiqada fahmaan ay meesha ka baxda maaweeladii uu ummadda ku hayay oo ay inta runi run gaarto sidaaba maamul gebigii looga taqallus waxaa kale oo ka mid ah in maamulku uu ka baqayo haddii dadka hadlay ee xaqiiqada sheegay ay nabad galaan inay soo dhiiradaan kuwo kale oo iyaguna xaqiiqada sheega marka wuxuu doonayaa in qolada dambe ay cabsadaan oo arrintu ay noqoto weel bereediba ha ku quus qaatee micnaha raggii hore wixii ku dhacay in dadka dambe ay ka baqaan oo nafjeclays aawadeed ay xaqiiqada kaga gambadaan waxaa kaloo xusid mudan in etoobiya oo iyadu galaangal kule ee somalilan iyo maamulada kale ee soomaaliya ka jira ay arrinta ku lagu yeelan karto oo ay odhan karto hebel iyo hebel caqabad ayay ku yihiin heshiiska ummadda ayaynu nagu kicinayaan ha nagala qabto ama haba naloo soo qabto oo ha naloo soo xiro muuse biixi kuma cusla in sidii cabdikariim qalbi dhagax oo jabhada ONLF ka tirsanaa dowladda federaalka ee muqdisho fadhisa hadda ka hor ay ugu dhiibtay etoobiya asigoo garbaduuban inta diyaarada muqdisho uga saartay ee addisababa uga dejisay in cabdimaalik muuse coldoon uu inta asigoo garbaduuban burco ama hargeysa diyaarad ka saaro in addisababa laga dejiyo kuma cusla wax laga malaysa waayana ma ahan waxaan se leenaha waa dad nin muslim ah asiga iyo dadka kale muslimiinta ee uu haystaba allah ha ka badbaadiyo labada nin ee hadda la haystay ugu waaweyn ee wariyaasha xiran waa cabdimaalik muuse coldoon iyo maxamed cabdi ilig ilig waxaa lagu heystaa in uu qabtay dood ama falanqayn la xiriirta waxyaabaha ka dhala kare heshiiska badda ee somalilan ee la gashay etoobiya cabdimaaligna waxaa lagu heystaa inuu yidhi waa jariimo weyn in baddeenna qeyb ka mid ah la siiyo etoobiya aqoonsi haddii lagu helayana ma istahesho in badda la dhiibo intaa baa lagu heystaa waxa sidoo kale xusid mudan Cabdimaalik oo aan ku ahayn oo dadka masaakiinta u samafalo in qadiyadaha diiniga ahna si weyn uga hadlo dhowr mar oo hore sidan oo kale xabsiga la geliyay mar baan xasuustaa in jaamacadda barwaaqo la yiraahdo iyo iskuulka abaarso oo la isla leeyahay oo qolyo kristaani ay leeyihiin oo shisheeya ay maal geliyaan oo ka hadlay arrimahooda taasoo keentay in haweeney baadiriyad ah oo jaamacadda barwaaqo wax ka dhigaysa ay dalka ka baxdo hadalkiisa keliya markaasna waa la xiray mar kale oo ka horeysana waa la xiray ugu dambeyntii marka Muuse Biixi oo ah madaxweynaha Soomaaliland wuxuu wajahayaa xaalad siyaasadeed oo adag inkasta oo raggan la xiray ay dad ka dhasheen qasabna ay tahay in la isku dayayo in laga soo daayo waxaa suuragala in uu ku adkaysto in uu xabsiga ku sii hayo maxaa yeelay tixgelinta odayaal ama beel waxa ugu weyn oofinta dantiisa iyo danta Ethiopia waad mahadsantahay Cabdullaahi Soomaali بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي xil dibanno ka tirsan dawladda federaalka ayaa mooshin baaqday ka keenay xukuumadda Xamse Cabdi Barre iyagoona ku eedeeyay in ay gashay heshiisyo laga qariyay bulshada Soomaaliyeed oo lala galay dawladda shisheeye telefishinka dawladda federaalka ayaa dhankiisa warqada mooshinka ee xil dibanada ku tilmaamay in ay ahayd mid feeg ah xil dibanada ayaa arrinkaasi si adag uga hadlay maalintii sabtida oo taariikhdu ahayd 6 bishii koowaad 2024 gudbiyeen soo jeedin mooshin looga dalbanayay xukuumadda federaalka Soomaaliya soo gudbinta heshiisyada ay la gashay wadamada shisheeye kuwa sida qarsoodida ah loo galay iyo kuwa la shaaciyay in baarlamaanka uga gudto waajibaadkiisi meeshana uga saaro wax kasta oo qaranka halis ku keeni kara in badan golaha shacabka wuxuu walwal ka muujiyay heshiisyada sida hoose xukuumadu u soo saxiixday oo baarlamaankana wadiiqooyin sharciga ah uuna iska soo saxiixay wasiir ayadoo aan qabyo qoraalka heshiisyadaas golaha wasiirada ka doodin loona gudbin gariiqaan guud ee dawladda balse ay dhacday in mas'uul dal shisheeye safar ku ah uu soo saxiixo waxa uu rabo baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu si weyn uga walaacsan yahay nuxurka iyo heykalka guud ee heshiisyada sida hoose loola galay wadamada Imaaraadka, Itoobiya, Turkii, Uganda iyo wadamo kale oo badan waxa ka mid ah heshiiskii lagu soo saxiixay 27 bisha December 2023 laguna sheegay cusboonaysiin heshiis hore ee labada dawladeed kala saxiixdeen Febraayo 2014 waxaa la yaab leh in ay soo baxayaan faahfaahino ku saabsan heshiiska is-afgaradka ee Addis Ababa bishii December 2023 xukuumadda kula saxiixday Itoobiya uu dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militariga la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amaanka badda iyadoo aysan Itoobiya bad lahayd haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayagoo ka ambaqaadaya xaaladda dhaliilada leh ee ka timiday Addis Ababa kowdii bishii koowaad 2024 taasoo marka koowaad xadgudub ku ah jiritaanka madax bannaanida iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed marka labaadna keenaysa halis qaran iyo qabsasho dhul Soomaaliyeed oo istaraatiiji ah waxaan si degdeg ah u faraynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada soo socda kow in ay si degdeg ah u horkeento golaha shacabka dhammaan heshiisyada ay sida qarsoodida ah ula gashay Imaaraadka, Itoobiya, Turkii, Suudaan iyo Uganda iyo kuwa kale oo wali aan la helin iyo kuwa kale oo ay shaacisay in aan wali golaha loo soo gudbin labo in ay si degdeg ah ula timaado qorshe difaac oo cad oo lagu kalsoonaan karo laguna xaqiijiyo badqabka dalka badda berri iyo cir isla mar ahaan taasna looga hortago dhicida qataro noocaan oo kale ah waxaa la yaab leh dooda jaban ee Itoobiya ee oranaysa maadaama ay dawladdu kale horay heshiisyo noocaan ula galeen maamulada Soomaaliya ka jira aysan qeylo ugu imaanin wax hadda loo qeylinayo ma jiraan keenuna waxba kama bedela kuwaas saddex inaysan xukuumaddu ku dhaqaaqin wax kasta oo kala qaybinaya shacabka Soomaaliyeed maadaama dalka ku jiro xaalad qatar weyn leh loona baahan yahay midnimo iyo difaac guud. Sidaas awgeed waxaan guddoonka iyo xukuumadda faraynaa in aysan keenin golaha shacabka dib u eegidda dastuurka haddii arintaas lagu sii socdana ay ka dhignaan doonto kala qaybin bulsho iyo ka weecinta muwaadiniinta Soomaaliyeed difaaca dalkooda. Sidoo kale waxaan halkan rabnaa inaan fariin ugu dirno telefishinka qaranka iyo wasaaradda warfaafinta, kuwaasoo maalintii Isniinta ahayd beeniyey mooshin la qabtay oo warqad xafiiska ka soo baxday guddoonka ayagoo aanan ogeyn cadeymaha meel ay ka heleen. Waxaa laga rabaa inay arrinkaas ka bixiyaan raaligelin ama ay keenaan cadeymo ay ku qanci karaan xildhibaanada golaha shacabka ee mooshinkaas soo qoray. Ugu dambeyn, waxaan ka digaynaa daahinta iyo ka wareejinta in la horkeeno heshiisyada golaha shacabka muddada loo qabtay, taasoo haddii ay dhacdo caddeyn buuxda u noqon doonta cidda leh mas-uuliyadda bixinta, iibsashada iyo lunsashada badda iyo beriga Soomaaliyeed. Inta la sheegay in baan rabaa inaan ku ayido xildhibaanadii halkan ka hadlay, waxaan rabnaa inaan idiin caddeyno mooshinkii TV-ga qaranka uu yiri, warqaddii uu yiri feega ay ahayd. Horta koobiga waa idiin siinaynaa ayada original ah, insha Allahu ta'ala, oo xildhibaanadii ku saxiixan yihiin ayaan idiin siinaynaa. Wasaaraddana waxaan rajaynayaa arrinkaas inay ka bixin doonto raaligelin, hadday ka bixin weysana haddee waa lala xisaabtamayaa. Cidna xoog laguma wada joogee waddanka, waxaan ku wada joognaa sharci wax la yidhaahdo. Xildhibaano mooshin ay soo gudbiyeen, golahaana wuxuu leeyahay mataqaanaa ii sheeg, miidii uu leeyahay oo miidiihii golaha uusan beenin, TV-ga qaranka inuu yidhaahdo been ay ahayd, runtii meel ka dhac iyo sharaf xumay ahayd. Waxaana rajayn doonaa inay isgaran doonaan oo arrinkaasu intuusan meesha hadda uu joogo uusan meel kale ka siyaadin, inay raaligelin buuxda ka bixiyaan. Taas waa taas. Nuqulkana waa idiin siinaynaa mooshinka insha Allahu tacaala, hadduu ilaa yidhaahdo. Mooshinkan waxa waaye wax kaloo dhib ma jiro. Xukuumadda heshiisyadii ay soo gashay ayaan rabnaa baarlamaanka in la horkeeno. Waxa ku dhex jiraan rabnaa inaan ogaano, maadaama waddankeennii lagu soo xadgudbay, dowladdii Itoobiya ay ku soo xadgudubtay, madax bannaanideenna ay ku soo xadgudubtay, oo jamhuuriyadda Soomaaliya maanta qayb ka mid a ay leeyihiin annaga qaadanayna saylac la yidhaah. Xuduudaha Soomaaliya way cad yihiin, badaheenna, cirkeenna iyo dhulkeenna intaba xuduudaha way cad yihiin. Marka heshiisyadaasu markii la keeno, ayaan ogaan doonaa Soomaaliya cidda saaxiibka la ah iyo cidda cadowga ku ah heshiisyada lala soo galay. Dowladaha waa dhowr. Hadda mooshinka laga geeyey Imaaraadka ka mid ah, Itoobiya ka mid ah, waa badan yihiin, dabcan waa lix. Hadda inta mataqaanaa ii sheeg, annagu mooshinka aan ka geynayo ay noo soo gudbiyeen guddoonka. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. Guud ahaan intaasi ayaanu ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawa aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeenna, waxaan idinkaga tegeenaa sidaas iyo fi amaanillah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم